Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zwycięzca wyborów prezydenckich na Ukrainie obiecuje, że nie zawiedzie swoich rodaków. Na początek o wygranej Wołodymyra Zełenskiego. MSZ nie ma potwierdzenia ewentualnych rannych bądź zabitych Polakach w zamachach na Sri Lance. Służby dyplomatyczne cały czas nad tym pracują. Strażacy pilnują wypalającego się gazu, który wylatuje z krateru w Sękowej w Małopolsce. Nie zawiodę pokładanej we mnie nadziei Ukraińców. Obiecuje to zwycięzca wyborów prezydenckich Wołodymyr Zełenski. Według sondażu przeprowadzonego przy wyjściu z lokali wyborczych otrzymał on ponad 70% głosów. Jego kontrkandydatem starającym się o ponowny wybór był Petro Poroszenko. Nasz korespondent Paweł Buszko jest w Kijowie i słuchał przemówienia Zełenskiego. Po ogłoszeniu danych Exit Poll Wołodymyr Zełenski dziękował rodzinie, ludziom ze swojego sztabu, wojskowym, ale przede wszystkim Ukraińcom, którzy wzięli udział w wyborach. Dziękuję wszystkim Ukraińcom, którzy mnie podtrzymali. Dziękuję wszystkim Ukraińcom, tym, którzy na mnie głosowali i tym, którzy dokonali innego wyboru. Dziękuję Ukraińcom, niezależnie gdzie się znajdują. Obiecuję, że nigdy was wszystkich nie zawiodę. I dopóki jeszcze nie jestem oficjalnie prezydentem, chciałem powiedzieć rzecz następującą wszystkim obywatelom krajów byłego Związku Radzieckiego. Popatrzcie na nas, wszystko jest możliwe. Podívejte na nas, усе можливо. Wołodymyr Zełenski wszedł do ukraińskiej polityki niedawno. Znany jest jako aktor komediowy i producent telewizyjny. W popularnym serialu komediowym Sługa Narodu gra rolę nauczyciela historii, który nieoczekiwanie dla siebie samego zostaje prezydentem Ukrainy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie ma potwierdzenia z MSZ-u o Polakach wśród ofiar ataków na Sri Lance, powiedziała o tym rzeczniczka resortu Ewa Suwara. Służby dyplomatyczne podejmują działania w celu weryfikacji doniesień. Oprócz tego staramy się uzyskać wszelkie inne informacje, zapewniała. Jak dodała, na Sri Lance wprowadzono godziny policyjne, dlatego działania służb są utrudnione. Dzisiaj w kilku miastach Sri Lanki doszło do serii eksplozji w kościołach i hotelach, w których zginęło co najmniej 207 osób. Wśród nich jest około 30 obcokrajowców. Rannych zostało też 450 innych osób. O modlitwę w intencji zamordowanych na Sri Lance apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki. Powszechność znaczy jedność wszystkich chrześcijan na całym świecie. Dlatego automatycznie musimy wyrazić i chcemy wyrazić właśnie tę łączność z ich cierpieniem, współczuć ich cierpieniu i modlić się za tych, którzy są ofiarami tego całego szeregu zamachów terrorystycznych. Prezydent Andrzej Duda wysłał depeszę kondolencyjną do prezydenta Sri Lanki. Z kolei premier Mateusz Morawiecki napisał w serwisie internetowym Twitter, że zamachy to ogromna tragedia. Tym boleśniejsza, że wydarzyła się w dniu, w którym cały Kościół katolicki świętuje zmartwychwstanie Jezusa. Trwa zabezpieczanie terenu przy płonącym gazie, który wycieka z dawnego odwiertu na jednym z pól w Sękowej koło Gorlic w Małopolsce. Strażacy pilnują, żeby ogień się nie rozprzestrzenił. Tutaj w pobliżu widzimy jakieś zarośla, są suche trawy, także cały czas tutaj jesteśmy i zabezpieczamy ten kontrolowany tutaj proces spalania tego gazu. Tu mamy rozwinięte linie gaśnicze i w razie czego jakby doszło do rozprzestrzenienia się pożaru czy jakiegoś wybuchu, no to zabezpieczamy. Mówił Piotr Szczerba z gorlickiej jednostki straży pożarnej. W miejscu, gdzie doszło do erupcji, przed laty wydobywano ropę naftową. Odwiert został zlikwidowany pod koniec ubiegłego wieku. W Warszawie ulice puste, kto jednak został na święta, może jutro przejechać się tramwajową linią turystyczną. To będzie tramwaj z literą W zamiast numeru. Będzie kursował od 12.44 do 18.15, od placu Narutowicza do przystanku Kawęczyńska Bazylika. Tramwaj to 3 zabytkowe wagony, jeden przegubowy wagon poznański z lat 60. oraz 2 wagony z przełomu lat 40. i 50. Żeby zobaczyć, jak wyglądają, wystarczy mieć ze sobą ważny bilet. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże i miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 1 stopnia na Pomorzu do 6 na wschodzie Podkarpacia. Z kolei na Pomorzu i północy Wielkopolski możliwe przymrozki do minus 3 stopni. Jutro w ciągu dnia na południowym wschodzie, południu i w centrum kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 15 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Ja traktuję Piotra i mam nadzieję, że on mnie wzajemnie, jak rodzinę. Po prostu jest członkiem mojej rodziny. Synem, nie wiem, chrześniakiem, nie wiem jak to nazwać. I po prostu nie mogę się bez niego obejść. Jego obecność tkwi we mnie codziennie i jest jak najdalsza jakichkolwiek interesów. Po prostu tak jest, jak w dobrej rodzinie. Czy człowiek hoduje tego kogoś w podświadomości nieomal. I taki jest mój stosunek do Piotra. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. W wyjątkowo późną Wielkanoc 2019. No cóż, z tej okazji wyjątkowego gościa mamy, nasz ulubiony pan Piotr Rączewski. Dobry wieczór. Jak miło, że przyjął on nasze zaproszenie. I to o tym Piotrze mówił w 2005 roku pan Gustaw Holoubek. Prawdopodobnie po premierze Edypa to było. Dzisiaj, 21 kwietnia, ukończyłby 96 lat. Wow. Tak, dziś są urodziny pana Gustawa Holoubka. Gucio, wielki rozdział w moim życiu. Więc on będzie nam dzisiaj towarzyszył, jeżeli pozwoli on. Przepraszam bardzo, jeżeli pan pozwoli, czy możemy przejść na ty. Dobrze, proszę pani. Z okazji świąt wielkanocnych. Więc jak miło, że przyjąłeś nasze zaproszenie, użyłam pewnego fortelu, żeby zwabić cię dzisiaj do studia, gdyż lektury książki Janusza Głowackiego, Jak być kochanym, już niestety zakończyłeś w Trójce, tak gdzieś ponad tydzień temu. Mhm. No i Wielkanoc, ale spotkanie z tobą jest też świętem. Otóż odkryliśmy podczas naszego ostatniego nagrania, jeżeli pamiętasz, że poprzednią dużą rozmowę, no nie licząc tej o Januszu Głowackim przed lekturą bezsenności w czasie karnawału, otóż poprzednią dłuższą pogawędkę ucięliśmy sobie 4 lata temu. Pamiętasz, kiedy to ukazała się książka pod tytułem... Ja Frączewski, to się tak nazywa. Czyli Piotr Frączewski w rozmowie z Marcinem Mastalerzem. Tak. Wtedy omawialiśmy tę książkę, bo to była nowość, ale książki nie umierają wraz z dniem premiery, więc postanowiłam do niej dzisiaj w jakimś sensie powrócić. Zresztą nie przekazywałam tego autorowi, bo go nie znam, autorowi tego wywiadu rzeki, że no, wykazał się dużą wiedzą na twój temat oraz pewną odwagą w zadawaniu pytań, jakich na przykład ja nie miałabym odwagi zadać. No to tak chciałam, taki komplement, nie wiem, czy to jest komplement. No ale to mężczyzna, chłop, także być może odwagi ma więcej i jest rasowym dziennikarzem. No tak, tak. I dobrze się z nim rozmawiało, bo to wiesz, jak to jest z rozmową, że rozmowa musi się udać. Bo czasami wszystko jest dobrze, okoliczności, sytuacja sprzyja temu, ale jakoś się nie składa, nie kleją się słowa. A z Marcinem tak jakoś to było pierwsze spotkanie nasze. I to wiesz, tak jest czasami, że podajesz komuś rękę i wiesz już, że będzie dalej dobrze. I bywa również odwrotnie, że z kimś się witasz i myślisz sobie, już może by się skończyło to spotkanie. Obyś nie by powiedział tego w złą godzinę, tak to się nazywa, żeby się nie kleiła rozmowa. No nie daj, Panie Boże, szczególnie Wielkanoc. No ale obiecałam, że zajrzę do tej książki ponownie po tych 4 latach i właśnie sprawdzam kalendarium w tej książce, bo to bardzo profesjonalnie też zostało wykonane. I ostatnia rola odnotowana tam to tytułowa w spektaklu Teatru Ateneum w Warszawie pod tytułem Ktoś dzwoni do nas? Właśnie, muszę wyłączyć. Tak, to serdecznie pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiamy. Tego bardzo nam miło, że państwo do nas telefonują, ale chwilowo nie możemy odebrać. Już. No, żeby się zaczęło kleić, to teraz już działamy. Właśnie, ta ostatnia rola pod tytułem Rok jest 2013. Ja... Feuerbach? Mhm. A, 2013? Czyli 6 lat temu już? No tak mniej więcej. Nagrodę otrzymałeś Tadeusza Boja-Żeleńskiego za tytułową kreację w przedstawieniu, który składa się w dużym procencie z roli tytułowej. No ale też wyreżyserowałeś ten spektakl. Jak to było? Możesz przypomnieć? Historyjka ma swój taki początek zupełnie gdzie indziej, bo nie w Teatrze Ateneum, tylko w Teatrze Polskiego Radia. A, to bardzo nam miło. Zadzwonił do mnie Janusz Kukuła, szef Teatru Polskiego Radia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Kukułkę. I zadał mi takie po prostu pytanie, czy może zrobilibyśmy Tancreda d'Orsta, ja Feuerbach. Ja to kojarzyłem przede wszystkim, ten tytuł i tego autora, z Tadziem Łomnickim, który zrobił taką prapremierę polską tej sztuki. I spłynął po mnie zimny pot, bo pomyślałem sobie, no ale czy to ma sens, żeby po arcymistrzu wziąć się za to samo i spróbować swoich sił. Jakoś doszliśmy tak do takiego wspólnego wniosku, stanowiska, że jednak spróbujemy. Przeczytaliśmy sobie przed wejściem do studia i to, przyznam szczerze, był rodzaj, no może to jest za duże słowo, ale nic innego mi nie przychodzi do głowy, to była taka improwizacja. Takie czytanie a vista prawie. I skończyliśmy. Ja poprosiłem Janusza, żeby jak złoży, zmontuje tę naszą prezentację, żeby mi łaskawie dał do posłuchania, bo nie wiem, co było na początku, co było w środku i co na końcu ze mną. Odsłuchałem i takie miałem wrażenie, że jest w porządku, że byłem nawet zaskoczony, że tak to brzmi i tak sobie jakoś z tym poradziłem. Natomiast jak przyszło do spektaklu teatralnego, to był zupełnie inny Feuerbach. Może nie zupełnie inny, ale inaczej opowiedziany. I tamto wydało mi się czymś, no tak pozwolę sobie powiedzieć, niezbyt udanym z mojej strony. Przepraszam, ale które tamto? To radiowe nagranie. W każdym razie było no, zupełnie inne, jak gdyby inny człowiek, inny warsztat, inne, nie wiem, możliwości. Wszystko było jakby trochę inaczej. Bardzo ten tekst mi przypadł do gustu na samym początku, już jak tylko go usłyszałem po raz pierwszy w wykonaniu Tadzia, aczkolwiek to też osobny rozdział. Ale bardzo mi to przypadło do gustu, ponieważ znalazłem taką nieobcą mi duszę w tym panu Feuerbachu, który jakby wypowiadał słowa, które były mi bliskie, z którymi miałem szansę być może utożsamiać się, przynajmniej w sferze pojmowania, rozumienia teatru. I to było bardzo cenne. Ja to nazwałem tak po swojemu, że to jest moja kropka nad i w zawodzie, bo nic pełniejszego, nic bardziej wyrazistego, nic bardziej bogatego w treści już mi się chyba nie przydarzy. I coś z tego jest. Ten pan Feuerbach był dla mnie spektaklem, w którym tego bohatera bardzo ceniłem i szanowałem. I był bliski mojemu sercu. I grając to z Grzesiem Damięckim, bo tam jest jeszcze jedna postać i taka niewielka epizodyczna rola kobieca, Grześ był też fantastycznym asystentem jako postacią w panu Feuerbachu i tak miałem takie wrażenie, już później poparte doświadczeniami wielu wieczorów, że spisaliśmy się, tak bym powiedział, że było nam wygodnie ze sobą, było nam dobrze i profesjonalnie, tak pozwolę sobie powiedzieć. Grzesia świetna rola, bo muszę powiedzieć również, że w tym spektaklu, który zresztą reżyserował również Tadzio Łomnicki, grając Feuerbacha, tej postaci w ogóle nie było. Był tak okrutnie zdominowany przez Tadeusza, był tak przykryty jego wielkością, jego talentem i tym czarodziejstwem teatru, jakie było w Tadeuszu Łomnickim, że ta postać była właściwie marginalna i nieznacząca zbyt wiele. Natomiast Grzesio byliśmy dla siebie po prostu, wydaje mi się, partnerami. Było nam ze sobą okej. No tak, ten Tadeusza Łomnickiego, Feuerbach, to już wiele lat temu. Natomiast ten jest świeższy, jako się rzekło, sprzed ilu, 6 lat. A grasz go jeszcze w teatrze? Nie, już nie. Zagraliśmy tego około 100. Także jak na taki wymagający tekst dla publiczności, to jest przyzwoity wynik. Natomiast o tym, że nie pamiętamy, ja troszeczkę pamiętam, ale też już bardzo słabo. Należy dla uczciwości powiedzieć, że ten spektakl Tadeusz zrobił chyba gdzieś w latach 80. Upłynęło na pewno co najmniej 30 lat. Ale to znaczy, że za oknem pejzaż teatralny był zupełnie inny. A rzecz jest o teatrze. Rzecz dzieje się w teatrze i jest o teatrze. Jest rodzajem takiego zwierzenia teatralnego, takiej spowiedzi niemalże. W każdym razie jest taką prezentacją aktora, jego ducha, jego miłością. Czy dla mnie jest miłością, tego nie potrafię powiedzieć. Aha. Jest rodzajem obowiązku, jest zawodem przede wszystkim. Natomiast w panu Feuerbachu no jest idea, jest duch, jest jakiś poetycki wymiar tego wszystkiego, a jednocześnie bardzo głęboko ludzki. Jest takim doświadczeniem wielkim jego życia właściwie, ponieważ teatr jest jego życiem w całości. U mnie to troszeczkę inaczej wygląda. Ja traktuję teatr i w ogóle to, co robię w zawodzie, jako dodatek do życia. Natomiast znam aktorów, dla których teatr jest życiem i jest na pierwszym miejscu. Jestem w stanie to zrozumieć, ale nie podejrzewam, żebym dał sobie radę w takiej układance. Ja tam kiedyś, dawno temu mówiłem i to stanowisko moje jest dosyć stare, ponieważ pierwsze takie rozmowy jakieś z dziennikarzami, jakie czasami mi się zdarzało odbywać, ja mówiłem wtedy, a to było naprawdę dawno temu, mówiłem, że ja jestem przede wszystkim synem. Moja mama żyła jeszcze. Jestem mężem mojej żony. Jestem ojcem 2 córek. I na końcu jestem aktorem. W takiej drabince, w takiej prywatnej hierarchii to widziałem i tak jest. Łatwo jest mówić oczywiście. Być może trudniej byłoby doświadczać innej sytuacji, innej okoliczności, która czasami bywa niespodziewana. Coś nam staje na drodze, musimy podjąć jakąś decyzję, więc być może w praktyce to nie byłoby takie proste i łatwe, ale myślę, że pozostałbym sobie wierny i dał sobie radę. Znów spoglądam na tę książkę i tam opowiadasz między innymi historię swojego ojca, więc tak pomyślałam, że no jesteś synem, ale zarazem ten ojciec chyba jednak przekazał ci coś z teatralnych genów. No tak, nie chcę być zbyt patetyczna. Tata był związany z teatrem, ale związany z teatrem od strony widowni, no, ponieważ był... Pod tym ciekawsze byłoby takie... Tak. Dziedzictwo. I pamiętam również, że był przeciwny mojemu wyborowi, aha, kiedy będąc skończonym tumanem, jeśli chodzi o sprawy przedmiotów ścisłych, matematyki, fizyki, chemii, bliżej mi było do historii, języka polskiego, biologii nawet, geografii, ale mój wybór, który przedstawiłem rodzicom, został krytycznie przez tatę oceniony, ponieważ znał tę branżę na wylot, jeszcze z czasów przedwojennych, kiedy był, nie pamiętam tego, przyznam szczerze, dokładnie, czy był współwłaścicielem, czy był dyrektorem jednego z kin warszawskich. I miał mnóstwo przyjaciół właśnie w świecie artystycznym. I wiedział, podejrzewam, jak to jest trudny zawód, niewdzięczny chyba również, gdzie trzeba mieć grubą skórę, żeby wszystko znieść i nie rezygnować z prób swoich sił. Więc tata się trochę skrzywił, ale nie stawał na mojej drodze. Ale dzięki niemu bywałeś od najmłodszych lat, jak to się mówi, od dzieciństwa wczesnego w teatrze po prostu. No tak, jeśli tak mogę powiedzieć, grałem jako dziecko w teatrze. To był, Boże mój, 57 rok, czyli ja miałem 10-11 lat. Jaka to była rola? W jakim to była rola w teatrze Syrena. Sztuka się nazywała Pan Vincenzo jest moim ojcem. I rzecz była chyba natury komediowej. I grałem Jeśli tak, będę się trzymał kurczowo tego słowa. Bardzo proszę. Grałem z panem Kazimierzem Brusikiewiczem, z Hanką Bielicką, z Ireną Kwiatkowską, z Lidią Korsakówną. Siedziałem w garderobie, gdzie właśnie siedział pan Bronisław Darski, taki senior Teatru Polskiego, Dymsza. Niezłe towarzystwo. Brusikiewicz. Tak. Towarzystwo było naprawdę wspaniałe. Pamiętam te garderoby, zwłaszcza ten krótki odcinek garderób damskich, z których wypływał zapach pudru, tak, tak. Szminek, perfum damskich. I ta atmosfera w ogóle była czymś naprawdę takim bajkowym, no, z mojego punktu widzenia, no, chłopczyka w krótkich portkach, ale była czymś, czego nigdy w życiu oczywiście nie doświadczyłem i takiej sytuacji nie znałem, nie widziałem. Do tamtej pory. Tak. To jest debiut, powiedzmy, teatralny. Oczywiście nie ma go w kalendarium, bo tutaj kalendarium teatralne zaczyna się od roku 67, od Trzech Sióstr. Natomiast był jeszcze wczesny debiut filmowy, jak przeczytałam. A tak. 61 lat temu, przepraszam. Nie żebym wiek wypominała naszemu gościowi, ale czy nasz gość pamięta? To było Wolne Miasto w reżyserii Stanisława Różewicza. Proszę, no pamiętam. Tak. Bogusia grałeś. Bogusia, syna jednego z poczciarzy gdańskich, gdańskiej poczty. No i wspaniały reżyser, młody wówczas Stanisław Różewicz. Jeździłem na zdjęcia z mamą moją. Mama była moją opiekunką w tym szaleństwie artystycznym Piotrusia Małego. Ale też niezwykli ludzie. Tak jak wiesz, oglądam się za siebie i siłą rzeczy jakoś przywołuję ten czas i wspomnienia się pojawiają. To jakoś wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że taki świat nie miałby miejsca i prawa istnieć, ponieważ inne były relacje w ogóle między ludźmi. Ludzie inaczej byli ze sobą i wobec siebie, inaczej funkcjonowali, egzystowali. To środowisko zwłaszcza było, tak wydawało mi się, już pomijam, że pełne jakiejś tajemnicy, czym film w owych czasach z pewnością był. Dzisiaj ta technika wszechwładna i wszechmocna po prostu zwalnia film ze sztuki tajemnej, ponieważ wszystko jest na wyciągnięcie ręki, operatorzy są obstawieni monitorami, na których mogą sprawdzić efekt zdjęciowy, czy pomysł na zdjęcia, czy od strony technicznej. W owych czasach to była jeszcze oczywiście taśma światłoczuła. Czekało się, jeżeli były plenerowe zdjęcia, czekało się na słońce, czyli na światło. Pamiętam operatorów z takim tajemnym szkiełkiem, przez które patrzyli na niebo, na chmury, na słońce. Stawiali odpowiednią blendę w kamerze i czekało się na rezultat. Może tydzień, może 5 dni, kiedy materiał filmowy wędrował albo do Łodzi, albo do Warszawy. Tam go wywoływano, wracał na plan filmowy. Jeżeli byliśmy gdzieś w jakimś plenerze, to zazwyczaj projekcja odbywała się w kinie tamtejszym. Największym czarodziejem był oczywiście operator, nie reżyser. Aczkolwiek oni są jednością, no tak, powinni być w każdym razie. Ale było coś naprawdę tajemniczego, co podziwialiśmy. No nie da się ukryć. A aktorzy z wielkim szacunkiem dla operatora i reżysera oczywiście. Także takie miłe wspomnienia są z tamtych czasów. Ze wspomnieniami, z anegdotami jest w ogóle coraz gorzej. Praktycznie nie istnieją. Ale też coraz gorzej jest z siłą naszego spokoju, czy jak to nazwać, naszej cierpliwości, bo wtedy tak. Trzeba było być niesamowicie cierpliwym, żeby poczekać nawet na wywołanie zdjęcia z wakacji. Człowiek zupełnie się nie denerwował, że to trwa, nie wiem, tydzień, 2 tygodnie. Tak. A teraz... No to wszystko tak przyspieszyło, czyli to jest banalne stwierdzenie, tylko wyobrażam sobie, że ja teraz nie byłabym w stanie czekać tak długo. I tak samo taki operator nie byłby w stanie czekać tych paru dni, aż to wróci do niego, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Bo to wszystko jest już na wyciągnięcie ręki. Na pstryk. No, zmienił się też człowiek, prawda? Jego psychika, no tak. Jego odporność. Zdecydowanie. Jego wszystko. To może nieładnie zabrzmiało, ale skoro już jesteśmy w tych dawnych czasach, to też parę dni temu ujawniłeś pewną tajemniczą, by także z historyjkę, że po tych korytarzach przy ulicy Myśli Wieckiej też chadzasz od dosyć długiego czasu. Co to była za przygoda? Też dziecięca oczywiście. Dziecięca? jeżeli chodzi o Teatr Polskiego Radia dla dzieci i młodzieży. Była taka redakcja czy dział w sekretariacie Polskiego Radia i rzeczywiście tak jakoś tutaj się znalazłem jako taki no wykonawca, chłopczyk przed mutacją jeszcze. O, szkoda, że nie ma nagrań. Franceski, który nie mówi Bartonem, no niemożliwe. Któremu podstawiano taki taborecik, żeby sięgnął do mikrofonu i był słyszalny. A wokół, bo te teatry dla dzieci i młodzieży, których z wielką ochotą i ciekawością słuchałem zawsze, kiedy dopadała mnie, że tak powiem, jakaś angina czy jakiś inny wirus i zostawałem w domu, nie chodziłem do szkoły, słuchałem namiętnie właśnie tych teatrów dla dzieci i młodzieży, ale grywałem, przepraszam za to słowo, również... Ono się powtarza, tak, ale właśnie również w słuchowiskach teatru, no dla dorosłych, jeżeli tak można powiedzieć, z fantastycznymi aktorami. Zresztą towarzystwo, które właśnie zaglądało na Myśliwiecką, my jesteśmy teraz jak gdyby w lewym skrzydle, patrząc od strony wejścia, ale po prawej stronie był sekretariat pana Juliusza Owickiego. Teatru Polskiego Radia. I tam no, przychodzili najlepsi, no tak trzeba powiedzieć. Rozpoznawalni nawet po głosie, ale naprawdę wielkie nazwiska. Również przedmiotem Teatru Polskiego Radia była świetna literatura i też wszystko było jakąś taką okolicznością towarzyską, niezwykle uroczą, pełną właśnie wdzięku, jeśli tak mogę powiedzieć, dobrego, eleganckiego wychowania. Oczywiście pojawiały się żarty, różne sytuacje słowne, czasami może nie na ucho chłopca małego, ale to było wszystko opakowane tak czarownie i tak ślicznie, tak muszę powiedzieć. To były złote lata, czy złote czasy radia, tak trochę nawiążę do filmu Woody'ego Allena, ale radio nie miało w zasadzie konkurencji wtedy. No nie miało, tak. Prawda? I teraz można powiedzieć, że też w Teatrze Polskiego Radia, którego siedziba mieści się zupełnie gdzie indziej, daleko od nas, że tam też pojawiają się wciąż ci najwięksi. Ale to ma już teraz zupełnie inne znaczenie też w ich życiu. Tam może wpadają od tak, bo przyzwyczajenie, bo szacunek, bo sympatia. Tak. Ale wtedy to była potęga rzeczywiście radio. Potem już pojawił się dubbing i seriale, coraz więcej ich było i tak dalej, i tak dalej. No tak, to było nieuchronne. Taki jest świat i nie możemy buntować się. Jeżeli pozwolisz, to w takim razie ruchem konika szachowego była ta głęboka przeszłość. Nadal nie wypominam wieku naszemu gościowi. A teraz najświeższy czas, czyli co wydarzyło się no w pewnym sensie po tej książce, czyli po 2015 roku. Tych 4 lat oczywiście w całości nie sposób omówić, natomiast można powiedzieć o tym, że w ostatnim czasie to tu, to tam widujemy cię, Piotrze, na większym i mniejszym ekranie. A to serial pojawił się taki dosyć słynny ostatnio. Tak. A to teatr telewizji, zaraz pozwolę ci rozszyfrować wszystkie te hasła. To może najpierw o tym serialu. Skoro wspominamy pana Gustawa Holoubka, to tu będzie pewien link. Tak, nie widziałem tego serialu. Ja też nie, przepraszam, no ale odnotować należy. Zadzwonił Jaś Holoubek, którego znam od wieku niemowlęcego niemalże, bo jest rówieśnikiem naszej młodszej córki. Aha. Magdy. Tak. Urodzili się chyba nawet w jakichś sąsiednich miesiącach i no, byłem świadkiem dużej części życia Jasia małego. I kiedy do mnie zadzwonił i powiedział, że ma taką prośbę i chciałby, żebym to zrobił, to była jakaś niewielka taka rola. Pomyślałem sobie, no nie mogę odmówić człowiekowi, którego znam, kiedy leżał w łóżeczku. Świetnym operatorem jest Jaś i to był jego debiut reżyserski. To było robione dla Showmaxu. Showmax się skończył, wyprowadził się z Polski, z tego co wiem. To był krótki serial, bo to było 5 odcinków, zdaje się, z Andrzejem Sewerynem w roli głównej. Lata 70. Dawid Ogrodnik też tam grał? Tak. Dobra, fajna obsada, fajnych kolegów. Mówisz, że mała rola, ale zajawka eksponuje twoją postać. No. Nie wiem, Showmax tak to wymyślił, bo to chyba nie był Janek autorem tego pomysłu. No ale było bardzo miło. Jaś, zawodowy nadpojęcie. Bardzo dobrze przygotowany. I jest ciekawie patrzeć na człowieka, który zajmuje się reżyserią, a jest z wykształcenia pierwszego, podstawowego, jeśli to można powiedzieć w sztuce, operatorem. I Oczywiście był operator przez Jasia, tak sobie wyobrażam, wybrany. I oni się fantastycznie porozumiewali właśnie. Bo to jest taki dualizm boski, reżyser i operator w świecie filmu. To są dwaj najważniejsi ludzie i muszą się dogadać, muszą się porozumieć. Konflikt niczego nie zbuduje w takiej sytuacji. Muszą mieć do siebie zaufanie i szacunek, tak mi się wydaje, żeby to, co zamierzyli, wyglądało tak, jakby sobie tego życzyli. To była taka bardzo króciutka przygoda. To za moment powrócimy do tych najświeższych, ale skoro mowa o zawodostwie, Reniu, numer dwa. Mi się wydaje, że to jest jeden z tych ciągle dla mnie młodych ludzi, którzy osiągnęli najwyższe wtajemniczenie w aktorstwie. Bardzo rzadki jest taki talent, który jest tak pojemny, tak ogromnie pojemny jak Franceschi. Znaczy on porusza się bezbłędnie w sferze całkowitej deformacji, którą my nazywamy tam teatrem absurdu, czy tam karykaturą, z czymś takim, czy komedią po prostu, a prawdziwym takim jestestwem tragicznym. Znaczy doskonałe ma wyczucie tragizmu i jest na tyle wrażliwy i inteligentny, żeby brać pod uwagę konieczność spojrzenia na egzystencję naszą z punktu widzenia tragizmu. To jest rzadka cecha, zwłaszcza u mężczyzn. A to jest cecha nieodzowna do tego, żeby dotykać najwyższej sfery artystycznej. To znaczy być specjalistą od tego działu zainteresowań ludzkich, które nazywamy artyzmem w ogóle i jakimś poczuciem poezji. Właściwie tak mówić o Franceschim mógłbym w nieskończoność. To jest zjawisko niepowtarzalne, a równocześnie ktoś tak niezmiernie prosty, jak oddany przyjaciel, jak ktoś, kto nie komplikuje życia. Może państwo słyszeli rzeczywiście tę wypowiedź pana Gustawa Holubka, bo jak ma się taki skarb, no to przecież nie ukrywa się go pod korcem, tylko od czasu do czasu wyjmuje się z piwniczki czy z sejfu. Natomiast bardzo zależało mi na tym, żeby właśnie w tę Wielkanoc przywołać również z powodu urodzin pana Gustawa Holubka. To jest jedyna wypowiedź tego typu, tak obszerna, bo jeszcze części są do wyemitowania przeznaczone. 96. urodziny Gustawa Holubka, który miał też ogromne znaczenie. Ta relacja była zwrotna, tak bym powiedziała. Tak, z całą pewnością. Jestem speszony, przyznam ci szczerze, bo nie pamiętałem tego. Gustaw Holubek to jest dla mnie gigantyczny rozdział. Kiedy rozmawialiśmy z Marcinem Mastalerzem w sprawie książki już. Tak. Oczywiście był rozdział poświęcony Guciowi i pamiętam, że na koniec zapytałem go właśnie, a jak pan myśli, dlaczego ja spotkałem pana Holubka? On mówi, nie wiem. Ja mówię, bo miałem go spotkać. Ja tak nieco żartobliwie mówiłem zawsze, ale z dużą taką dozą powagi i serio, że Gustaw Holubek jest dla mnie jednym z dowodów na istnienie Pana Boga. I to spotkanie rzeczywiście wyglądało na przypadek. I może w istocie przypadkiem było, bo spotkaliśmy się w pociągu relacji Warszawa-Wrocław, kiedy Gustaw jechał do Wrocławia, do Teatru Polskiego. Tam był taki klub 1212, czyli tyle miejsc, ile miał Teatr Polski. A ja jechałem do wytwórni wrocławskiej na zdjęcia. Nie pamiętam w tej chwili jakiego filmu. I los tak chciał, że wsiadłem do pociągu na peronie Warszawa-Śródmieście i to była godzina 6 rano chyba, jeśli nie 5:30. I idąc korytarzem wagonu szukałem takiego w miarę pustego przedziału. I rzeczywiście zatrzymałem się przy drzwiach przedziału, w którym siedział jeden pan. Więc wszedłem, dzień dobry i ten pan czytał gazetę. I w pewnej chwili odsunął od siebie gazetę i powiedział, o, dzień dobry. Byłem zaskoczony, bo nie spodziewałem się oczywiście jego obecności. A byłem tym chłopcem, który chodził na przedstawienia Gustawa Holubka, kiedy grywał w Teatrze Narodowym, chyba i w Teatrze Polskim. I on był takim jedynym, który w owym czasie, kiedy jak gdyby pejzaż aktorów był fantastyczny, byli to aktorzy już prawdziwi seniorzy Teatru Polskiego, przez małe P oczywiście, z czasów międzywojennych. I to był czas rzeczywiście, gdzie było mnóstwo osobowości, indywidualności. Ale jeden Gustaw Holubek mnie przykuł do siebie jakoś. Kazał mi na siebie patrzeć i myśleć o nim. Pamiętam, że chodziłem gdzieś tam na Wierzbową, jeżeli chodzi o Teatr Narodowy. I gdzieś tam stawałem w cieniu, żeby zobaczyć, jak wychodzi przez wyjście dla pracowników. I ja do niego przylgnąłem jakoś, tak, w przedziwny sposób. No i jak wiesz, nie spodziewałem się, że kiedyś będę stał obok niego na scenie, będę aktorem jego teatru, czyli teatru dramatycznego. I później za nim pójdę również do Teatru Ateneum, gdzie po śmierci pana Janusza Warmińskiego, dyrektora, został szefem. No i nie mogłem sobie wyobrazić wtedy, w początku lat 60., że kiedy tak dotknął mnie, jak to mówi się, Gombrowiczem, że będę na koniec żegnał go w imieniu Teatru Ateneum. Tak, tak. Także jest dla mnie Gustaw Holubek, nie da się ukryć, jakimś przeznaczeniem. Jeszcze raz przypomnijmy, 21 kwietnia 23 roku w Krakowie urodził się Gustaw Holubek. Wspomnieliśmy Teatr Telewizji stosunkowo niedawno temu. Nawet byłam świadkiem twojego uciekania na plan lub przybywania z planu tego teatru, bo wtedy czytałeś Bezsenność w czasie karnawału. Mniej więcej w tym samym czasie też pojawił się Piotr Machalica, który też uciekał lub w te lub we w te. No w każdym razie powstawał ten spektakl pod okiem Andrzeja Strzeleckiego. I tu szczególna rola, taka bardzo do ciebie, no, nieładnie mówiąc, pasująca, chociaż wiele pewnie ról, które zagrałeś, pasowały do ciebie do tej pory. No, tak, nie chcę być zbyt patetyczna, bo już trochę zaczęłam się unosić parę centymetrów nad ziemią, więc Paradiso. To Paradiso, tak. Dobry tekst autorstwa Andrzeja Strzeleckiego. Taki obraz Warszawy krótko przed katastrofą, czy przed wojną drugą, która przyszła na świat. I bardzo inteligentnie, zręcznie, z właściwym sobie poczuciem humoru opisana sytuacja sławnego lokalu w ówczesnej Warszawie, gdzie przychodzili bardzo, bardzo różni ludzie. I tak mi się wydaje, że też nie widziałem jeszcze. Dostałem dzisiaj dopiero płytkę z tego przedstawienia, bo kiedy była emisja poniedziałkowa, byłem w pracy. Tak, właśnie pracowałeś z Trójki, przepraszam bardzo. I wydaje mi się, że jest bardzo trudnym realizatorsko, bo dużo aktorów, jeszcze więcej statystów i wszystko to w takim właśnie kotle wieczornego spotkania, orkiestry grającej, kelnerów pracujących itd., itd. Bardzo mi się podobał ten portret właśnie Warszawy, ludzi, miejsca, spotkań, rozmów, tego wszystkiego, co w tej sytuacji się wydobywało na wierzch, to znaczy tematy absolutnie wszystkie dostępne, w dużej mierze polityczne oczywiście w owym czasie. Bereza Kartuska między innymi. Tak, fantastyczny skład obsadowy, Wojtuś Przoniak, Piotruś Machalica, Ewka Wiśniewska. Ach, Baronowa. Baronowa, lw, cudna, w dalszym ciągu cudna. Młodzież Marcin Jarnuszkiewicz i Katarzyna Dąbrowska śpiewająca w tym lokalu. Wydaje mi się, że przedstawienie z takim klimatem ciekawym, jaki nie zawsze ogląda się w telewizji. Takie odejście, przepraszam bardzo, tego starego świata, czy tego świata, który jeszcze nie starego, który zaczął dojrzewać, no bo Polska odrodziła się, budowała się, ku swojej potędze zmierzała, a z drugiej strony już schyłek tego świata przed II wojną światową, czyli taki dekadencki nastrój. No tak, z całą pewnością tak. I ta perspektywa, która... No już nazizm przecież, prawda? Tak, dyżurny temat w takich spotkaniach i rozmowach. Bo to napięcie no jednak się cały czas piętrzyło. Ale bardzo dobre z tego, co widziałem, no ale widziałem w sumie pewnie 8 minut, ale... No pierwsza scena jest dosyć istotna z twojego punktu widzenia, ponieważ no nie wiem, czy powinniśmy to ujawniać, bo jednak państwo mogą obejrzeć, bo VOD daje taką szansę. Potem na Festiwalu Dwa Teatry zapewne będziemy mogli obejrzeć Paradiso. No niemniej te pierwsze minuty są bardzo ważne. Tak, bo przestaje istnieć po prostu. To jest bardzo takie nowatorskie podejście do jednego z głównych bohaterów. Magazyn bardzo kulturalny. To teraz musimy przyspieszyć, bo Renia już ma taki niepokój w oczach. Wspomnieliśmy coś o Trójce, też ja wspomniałam głównie, a to przecież cała długa też twoja historia przychodzenia tutaj do teatru poniekąd, ale po to, żeby zagrać nie w spektaklach dramatycznych, tylko w rozrywkowych audycjach. Był tak czas. Mogę ci podpowiedzieć takie hasła. Przepraszam bardzo, że przerwałam. Tak. ITR od 70 roku, IMA od 1974 roku. IMA tak zwana. I rodzina Poszeprzyńskich od 1972 do 1998 roku. We wszystkich tych przypadkach pojawia się ważne też nazwisko Jacka Janczarskiego. Jacuś był współautorem programu w ogóle, w całości. Wówczas chyba kiedy reżyserem, nie wiem czy nawet nie szefem tej redakcji rozrywki, nie wiem jak to się nazywało, był Jurek Markuszewski. Jerzy Markuszewski był no, na pewno reżyserem tak. ITR-u. Jonasz Kofta. No i fajnie było wtedy? Tak. Wiesz, czasami jest tak w pracy, że przychodzi się głównie ze względów towarzyskich. Teraz już ja niestety nie jestem towarzyski specjalnie, raczej... Nie, to się da zauważyć. Ale byłem inaczej towarzyski w obowych czasach i wszyscy byli jacyś inaczej towarzyscy. Więc przychodziło się, żeby się z kumplami spotkać i z koleżankami i pożartować i trochę popracować przy okazji. I ta IMA i ITR... Już nie mówię o Maćku Zębatym i o rodzinie Poszeprzyńskich. To była taka okazja do spotkań. To tak może a propos twojej takiej towarzyskiej postawy, Reniu, numer 3. Ma swoje tajemnice, Frączewski. Ta tajemnica jego jest niezbadana przez nikogo do tej pory. W każdym razie on ma to do siebie, że znika. Od czasu do czasu po prostu znika. Na przykład wiadomo jest, że każdy wyjazd teatru z przedstawieniem do innej miejscowości jest połączony z pewną atrakcją. Ta atrakcja głównie polega na tym, że w tym autokarze czy w tym pociągu, którym się jedzie, odbywają się monstrualne sceny, zabawne niesłychanie. Wszyscy są rozbawieni i tak dalej. Jednym słowem następuje coś w rodzaju integracji zespołu. Czuje się tak. Jednym ciałem. Otóż Franceski znika w takich wypadkach. Ruszamy gdzieś poza Warszawę i nagle nie ma Franceskiego. Gdzie jest? Nie wiadomo, a że przyjdzie na spektakl, to nie ulega kwestii. Ale poza tym nie wiemy nic. Że co? No, bardzo gratulujemy postawie. Ale skoro jest tak zabawnie, to w takim razie zajrzyjmy raz jeszcze do książki. I tutaj jest pewne uzupełnienie do tego, co czytałeś, użyczając głos, jak się mówi, Januszowi Głowackiemu. I tam był taki rozdział, zresztą tytułowy, Jak być kochanym i później bez happy endu, poświęcony Chimizbachowi i Maklakiewiczowi. I tutaj masz szansę. PS do tej historii, ale już własnymi słowami. Tu? Tam. Tu. W czasach, gdy ja zaczynałem chodzić do Spatifu? Otóż tak. Spatif w owych czasach był miejscem niezwykłym zupełnie, do niczego niepodobnym, do którego przychodzili właściwie wszyscy po robocie, po trzeciej zmianie przychodzili, żeby troszkę wyhamować, wypić kieliszek wódki i porozmawiać. Ludzie mieli wtedy ochotę, żeby się spotykać i rozmawiać. Teraz nie doświadczam takich sytuacji. Same indywidualności, fantastyczni koledzy, początkujący, odchodzący. Jan Chimizbach mieszkał na Powiślu, więc do Spatifu miał niedaleko i kiedyś przyszedł z psem. Siedzą sobie ze Zdzisławem Maklakiewiczem, gaworzą, a pies pod stołem tylko czasem łeb spod obrusa wysuwa. Podeszła kelnerka, więc kundel się zainteresował. Mordkę wysunął, kelnerka w krzyk. Jezu kochany, co to jest? Pies, odpowiada zgodnie z prawdą Zdzisio. Ale co ten pies tutaj robi? Piekli się dalej kelnerka. Na co Himmelsbach spokojnie. Nie wiem, myśmy się dosiedli. I to nie jest zmyślenie, to jest autentyk. To oczywiście wybrałam, na chybił trafił ten fragment, tu otworzyłem się książką. A teraz, czy mógłbyś raz jeszcze, chociaż w skrócie, bo Renia coraz bardziej surowym wzrokiem na nas spogląda, opowiedzieć swoją, przepraszam, nazywam przygodę, żeby właśnie nie używać słów zbyt podniośle brzmiących, przygoda z Jerzym Jarockim. I mój ulubiony temat, ślub Jarockiego z połowy lat 70. teatr dramatyczny i ty w roli Hendrysia. Ilekroć spotykamy się, ja muszę tę twoją rolę wspomnieć, ponieważ to był mój pierwszy dorosły spektakl, który w teatrze widziałam. Tym bałeś się go podobno, tak? No tak. Ja byłem świeżym nabytkiem w teatrze dramatycznym, ponieważ przeszedłem z teatru współczesnego Erwina Aksera do Gustawa Chulubka, do którego zaangażowałem się właśnie w pociągu relacji Warszawa-Wrocław. I tę ustną umowę o współpracy potwierdziliśmy śniadaniem w wagonie Warsu, czyli malutkim śniadankiem gdzieś koło Grodziska, podejrzewam. Tak. Ślub był wielkim wydarzeniem ze względu przede wszystkim na to, że był dotąd zabroniony. Był pod łapą cenzury, nieruchomo leżał i nie wolno było w ogóle się do niego zbliżyć, a już sięgnąć po niego na pewno nie. A ty byłeś świeżo upieczonym absolwentem. A ja byłem świeżo, tak, upieczonym absolwentem. I pojawia się ślub i jak się okazało, ja nie byłem aktorem, którego wskazał reżyser Jurek Jarocki. Chciał kogo innego. I Gustaw Holubek, nie wiem, czy się sprzeciwił, ale może zasugerował po prostu, że ma takiego aktora młodego u siebie. Jest od niedawna w teatrze i może warto by z nim spróbować. I tak się stało, tak się znalazłem na pierwszej próbie czytanej z całym zespołem, a zespół był fantastyczny. W chórze, wyobraź sobie, była Zofia Rysiówna, Danuta Szaflarska, Witek Skaruch, ojca mojego grał Józef Nowak, mamę Ryszarda Hanin, pijaka Zbyszek Zapasiewicz, natomiast Ładzia, czyli takiego najbliższego partnera, Wojtuś Pokora. I próby były bardzo wymagające, trudne, zwłaszcza dla młodego, trochę speszonego i przerażonego miejscami aktora. I Jerzy Jarocki był reżyserem, bardzo surowym, pilnującym swoich racji, jeśli tak mogę powiedzieć, żeby realizować to, co prosi, to, o czym rozmawia z aktorem. Był poza tym kimś, kto fantastycznie pokazywał intencje i to groziło tym, że jeżeli aktor nie miał swojej odpowiedzi na jego oczekiwania, na jego żądania, to wpadał w pułapkę naśladownictwa po prostu. On tak wyraziście, tak sugestywnie i tak zachwycająco pokazywał, o co mu chodzi i jakby chciał to zobaczyć. Ja się troszeczkę jakoś trzymałem siebie, swoich możliwości i braku możliwości również. I byłem, tak jak teraz patrzę, oglądając się za siebie, byłem tym, o czym mówił Gucio Holubek, że dobrze jest w sztuce odwołać się do siebie, pod warunkiem, że się kogoś tam zastanie. Ja oczywiście nie miałem takiej ambicji ani takiej świadomości, że odwołując się do siebie kogoś tam zastaję, ale jednak zawsze próbowałem, nie to, że po swojemu, ale uwzględniając siebie, delikatnie mówiąc. Dojechaliśmy do premiery, czułem się jak koń wyścigowy dochodzący do celownika w ciężkich batach, do tego stopnia, że ostatnia chyba próba generalna, spotkałem się tam z bardzo bolesną krytyką Jerzego Jarockiego, który, jeśli można tak powiedzieć, upomniał się o swoje, z czego wynikało, że ja jego oczekiwań nie spełniłem, natomiast w to miejsce włożyłem coś, czego on nie rozumie, a ja po prostu byłem jak ta zajechana habeta, która, wiesz jak to jest, człowiek sięga po najbliższe narzędzia, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. W każdym razie dojechaliśmy do premiery, była bardzo dobrze przyjęta, nie ze względu na mnie, ale w ogóle jako przedstawienie, które było wydarzeniem artystycznym Warszawy. I to Zbyszek najlepiej opowiadał, gdzieś tam właśnie chyba w tej książeczce też jest, jak pojechaliśmy do Hamburga, mieliśmy taką współpracę, była taka moda w owym czasie PRL-owskim, teatry bratnich miast ze sobą współpracowały i to był z Warszawy teatr dramatyczny, a w Hamburgu Thalia Theater. I dochodziło do wymiany kulturalnej tak zwanej. Taki ten. Jakby wymiana mogła być niekulturalna. To. I pojechaliśmy tam ze ślubem i ja nie pamiętam tego oczywiście, ale pamiętam, że Jarocki przyszedł, no chyba tak trzeba powiedzieć, wzruszony, ale wzruszony tym, że ja spełniłem po prostu jego warunki. I chyba mnie nawet ucałował. To gratuluję. A ten sukces, w cudzysłowie, mój polegał na tym, że jak wiadomo, forma gombrowiczowska jest osobnym pojęciem i osobną kategorią, a ja, mając do czynienia z publicznością, która nie rozumie języka, przełożyłem wszystko na swój sposób, ubrałem właśnie w formę, czego być może w takim stopniu nie robiłem wobec publiczności polskiej. I tam się okazuje, to wszystko się jakoś złożyło w całość i ta cała mechanika tego przedstawienia w końcu zdała egzamin. No i to było takie bardzo miłe doświadczenie. Później była następna sztuka, czyli Król Lir, gdzie Jerzy Jarocki już był zupełnie innym reżyserem. W stosunku do ciebie. Też, tak. Nie był moim kapo, ale był kimś dobrym, uważnie słuchającym tego młodego aktora, akceptującym jego rozwiązania. Także Jarocki jest też w moim doświadczeniu teatralnym kimś, od kogo się bardzo wiele nauczyłem. Głównie właśnie używając do tego pojęcia formy. To może sprawdzimy, co na temat ról Piotra Frączewskiego, Gombrowiczowskich, uważał pan Gustaw Holoubek. Więc może jednak dwa słowa o ślubie Gombrowicza. Mnie się wydaje, że Frączewski w ogóle odkrył Gombrowicza na nasze sceny i wszystkie jego realizacje, to znaczy wszystkie w trzech sztukach Gombrowicza, w ślubie, w operetce i w Iwonie Księżniczce Burgunda, były wzorcowe. Znaczy on znalazł klucz i do tej pory jedyny klucz na rozgryzienie tego kapryśnego autora bardzo i autora, który ciągle daje do myślenia i nigdy się nie spełnia, jak dotąd. Więc Frączewski jest no, idealnym przedstawicielem tego pisarza i nawet Jerzy Jarocki, który się zajmował reżyserią z udziałem Frączewskiego, musiał w końcu przyznać, mimo niechęci do niego, że się okazał świetnym wykonawcą Gombrowicza. Ale mamy Wielkanoc i mamy Renię Szewczak naprzeciwko, Wojtka Dorosza, który nas sfotografował. Proszę spojrzeć na naszą stronę. Gość właśnie popija wodę mineralną, służbową. No i teraz... Magazyn bardzo kulturalny. Powiem tak, miło już było. Muszę zmienić tonację. Będzie w innych kategoriach i bardzo poważnie. Bo pozostawiasz nas w czasach kryzysu słowa. W czasach, kiedy człowiek zastanawia się nad boskością Chrystusa. Mówi o Bogu urojonym. Próbuje przypisać historii kłamstwo i blef. O miłości mówi jako przedmiocie ewolucji. Zastanawiamy się, czy przypadkiem nie zostaliśmy bezmyślnie rzuceni z nicości w nicość. Lecz nie jesteśmy panami wyboru, bezsilnie patrząc, co jutro przyniesie. Czekać musimy na wszechwładny wyrok. Tego, co z nami od samych narodzin, co losem naszym jest naszym przeznaczeniem. Takie ważne, jak sądzę, słowa na ten wieczór wielkanocny 2019. Oczywiście twoja wypowiedź została zarejestrowana, wygłoszona w kościele Karola Borromeusza na Powązkach. Tak. Po śmierci Gustawa Holoubka odszedł 6 marca 2008 roku. Ale te dwa fragmenty różnego tekstu niesamowicie się złożyły w całość. Twój i ten tekst klasyczny. I ten klasyczny, tak, to był głos chóru z Edypa, którego to głosem był Gustaw Holoubek. W roku 2004. Co się tyczy Edypa, no ja byłem pewien, że właśnie to, co pozwoliłem sobie przed chwilą powiedzieć o jego wyczuciu tragizmu i tak dalej, jest w nim, tkwi w nim i nie trzeba będzie dużo wysiłku, żeby to ujawnić. To bardzo trudno wytłumaczyć, na czym to polega. Na pewnego swoistego typu kontrastach, które nie biorą pod uwagę serio to, co narzuca się serio, a równocześnie przywiązują uwagę do szczegółów takich, które znamionują o charakterze człowieka. Ja wiem, że mówię w tej chwili zawile i niejasno, ale mnie się wydaje, że nie ma innego wytłumaczenia. Myśmy w tym celu, żeby zachować czysty wizerunek studium psychologicznego o zjawisku, które nazywamy tragizmem w ogóle, wyrzucili z tej inscenizacji wszystko, co mogłoby pomagać aktorom w realizacji tego zadania. A więc począwszy od trzymania rąk w kieszeni i kostiumie współczesnym, a skończywszy na wszystkich przedmiotach związanych z rekwizytami, z jakimiś tam pomocami naukowymi, które mogłyby uprawdopodobnić pobyt na scenie. To wszystko zostało wyrzucone. Pozostało tylko słowo i nic więcej. I w słowie zawiera się cały dramat, cały konflikt, cała zawartość fabularna, treściowa i formalna. Ale żeby tak było, to trzeba było wprowadzić w zespół tę sztukę mówienia, która dla mnie z kolei jest dosyć jasna, bo się na niej wychowałem w ogóle, a ostatnio trzeba było ją przeszczepić tym młodszym pokoleniom, ponieważ z tym się w ogóle nie zetknęli. Ze sposobem mówienia, które jest mówieniem literackim i dotyczy tekstów literackich, a równocześnie jest bardzo proste, komunikatywne i pozbawione wszelkiego patosu i idiotyzmów związanych z tak zwaną sferą uczuciową. I mnie się wydaje, że nam się to udało zrobić w tym przedstawieniu. Przerzucić odpowiedzialność za wzruszenie na widownię, a nie na scenę. Na widownię. Znaczy, moim ideałem i nas wszystkich było to, żeby samemu się nie wzruszając, wzruszać innych. 15 lat temu, tak? Tyle już minęło czasu? Tak, reżyseria Gustawa Holubek, Teatr Ateneum w Warszawie. Ja myślę, że to jednak bardzo proroczo zabrzmiało. To wszystko, czego posłuchaliśmy w ostatnich minutach, a wcześniej mam nadzieję, że Państwu sprawiliśmy przyjemność. Jak to w święta. Święta są rzeczywiście niezwykłe i są, czy ja wiem, jednym z kluczy w świecie, którymi można otworzyć sobie tę drogę, którą się chce pójść. Zajrzeć do tego pokoju, w którym być może chciałoby się przebywać. To jest oczywiście rozmowa na długi zimowy wieczór. O, zapraszam. Tak się umówmy. Tak jest. Jeżeli jeszcze będą zimy, to bardzo proszę. Pięknych świąt, to znaczy ciągu dalszego z punktu słyszenia Państwa. Ta Wielkanoc, ten wieczór z panem Piotrem Franceskim. Jak sądzę, taki wieczór wymarzony, za który bardzo ci dziękuję. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę z tobą, która jest zawsze dobrą rozmową, miłą. Dziękuję, raz na 4 lata zawsze. A w te święta niepojęte Wielkiej Nocy tak sobie myślę zawsze o tym, co można powiedzieć w taki dzień, który jest właściwie nie do pojęcia, nie do zrozumienia. Pozostaje tylko wiara właściwie. Więc życzyłbym ten niepojęty właśnie czas Wielkiej Nocy, wielkiej radości, wielkiej nadziei i wielkiej odwagi.